9 groszy za sztukę. A pyszne przekąski typu hot dog z wieprzową parówką. Jedynie po 99 groszy za sztukę. Więc przyjdź po bagietki za 65 groszy i po hot dogi za 99 groszy. Lub po croissanty, ciabaty i po wiele innych rodzajów chrupiącego pieczywa. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż rocznika 2014. Zyskaj nawet do 16 tysięcy złotych z pakietem korzyści. Szczegóły w salonach Renault. Żegnamy reklamy. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke. To jest wtorek, 27 stycznia. Czas na serwis, który przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Minęła już ósma. Rolnicy zaniosą premier Kopacz swoje żądania na piśmie. Chcemy, żeby przynajmniej nas przyjęła. Związkowcy z Polskiej Żeglugi Bałtyckiej donoszą do prokuratury na Ministerstwo Skarbu. Jest to zawiadomienie o działanie przez właściciela na szkody spółki. W tym serwisie też Wielka Brytania i wyświęcenie pierwszej kobiety biskupa w kościele anglikańskim. Rolnicy u premier Ewy Kopacz liczą na rozmowy z szefową rządu. Za 2 godziny delegacja rolniczego OPZZ-u złoży w kancelarii premiera uchwały i postulaty przyjęte w niedzielę przez Kongres Związku. Szef rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski nie liczy, że dziś usłyszy z ust szefowej rządu konkrety. Ma jednak nadzieję na krótkie spotkanie, podczas którego rolnicy usłyszą, kiedy faktycznie rząd zajmie się ich sprawami. Chcemy, żeby przynajmniej nas przyjęła i żeby przynajmniej zadeklarowała, kiedy możemy spotkać się. Sławomir Izdebski przyznaje, że głównym partnerem do rozmów jest minister rolnictwa, ale zaznacza, że na dialog w formule zaproponowanej ostatnio przez Marka Sawickiego się nie zgodzi. Żeby zapraszać swoich klakierów, którzy mają za zadanie bronić ministra, bronić rządu, a atakować Sławomira Izdebskiego. Związkowcy są zdeterminowani, bo jak mówią, w wielu gałęziach produkcja jest całkowicie nieopłacalna. Arkadiusz Ługowski z gminy Zbuczyn na Mazowszu przejął po ojcu hodowlę trzody chlewnej. Mój tato 10-15 lat temu brał za świnki od 4 do 5 zł. Przy tej cenie, co teraz nam oferują 3,50, no nie ma żadnej opłacalności. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Jest doniesienie do prokuratury na Ministerstwo Skarbu. Związki zawodowe Polskiej Żeglugi Bałtyckiej w Kołobrzegu oskarżają resort o działanie na szkodę PŻB i państwa. Przestępstwa miał się dopuścić minister i jego zastępca, informuje przewodniczący Solidarności w zakładzie Kazimierz Sikora. Jest to zawiadomienie o działanie przez właściciela na szkody spółki na Ministerstwo Skarbu Państwa w osobie ministra Karpińskiego oraz jego zastępcy Rafała Baniaka. To jest efekt całych 4 lat kolejnych prywatyzacji. Chodzi m.in. o obniżenie wartości akcji w chwili, gdy spółka przynosi zyski. Kolejny zarzut to szpiegostwo przemysłowe, dodaje przewodniczący Związku Zawodowego Polskiej Żeglugi Bałtyckiej Eugeniusz Matuszczak. Zgłoszenie do prokuratury jest to walka o naszą firmę, co zbudowaliśmy przez te prawie 40 lat. Jest to też element walki o polską gospodarkę morską. Liczymy na to, że będzie to jedna z przyczyn wstrzymania tej prywatyzacji. W Polskiej Żegludze Bałtyckiej zatrudnionych jest ponad 500 osób. Polska musi zmienić projekt pomnika w Smoleńsku, mówi minister kultury Federacji Rosyjskiej. Obelisk w obecnym kształcie zdaniem polityka jest za duży. Władimir Madyński zapewnia, że wystarczy zmienić parametry i będzie można rozpoczynać budowę. Szef rosyjskiego resortu kultury nie wie, dlaczego strona polska do tej pory nie zareagowała na uwagi zgłoszone przez Moskwę. Jak tłumaczy, Warszawa już dawno została powiadomiona o zastrzeżeniach dotyczących budowy pomnika ofiar katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 roku. Ta historia dość prosta, my ze swojej strony wszystko przygotowali. Historia jest bardzo prosta. Myśmy wszystko przygotowali, ale projekt zakładał budowę niezwykle długiej granitowej ściany, której z czysto technicznych powodów nie da się tam umieścić. Po prostu technicznie zdjęło to w tym mieście. Władimir Medyński dodał, że gdy tylko Warszawa dostarczy nowy, zmieniony projekt, zostanie on natychmiast rozpatrzony i zatwierdzony. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Argentyny zamierza rozwiązać służbę wywiadu wewnętrznego i zastąpić ją nową. Ta decyzja może mieć związek ze śmiercią prokuratora Alberto Nismana, który wysuwał oskarżenia wobec pani prezydent. Według niej za śmiercią prokuratora stali właśnie agenci wywiadu. Oficjalnym powodem reorganizacji jednostki wywiadowczej ma być to, że zachowała ona prawie taką samą strukturę jak za czasów argentyńskiej junty, która rządziła do 1983 roku. Zgodnie z prezydenckim projektem ustawy, dotychczasowy sekretariat wywiadu zostanie zastąpiony przez Federalną Agencję Wywiadowczą. Prezydent Argentyny kilka dni temu przyznała, że prokurator Nisman mógł zostać zamordowany. Wcześniej twierdziła, że popełnił samobójstwo. Alberto Nisman prowadził śledztwo w sprawie zamachu bombowego na izraelski ośrodek kulturalny w Buenos Aires w 1994 roku. Zginęło w nim 85 osób, a blisko 300 było rannych. Według Izraela za zamach odpowiedzialny był libański Hezbollah, wspierany przez Iran. Prezydent Argentyny chciała zawiesić śledztwo dotyczące związków Iranu ze zbrodnią, by poprawić stosunki obu krajów. Zdaniem Nismana zamieszani w sprawę byli prezydent i minister spraw zagranicznych. Przed złożeniem wyjaśnień w tej sprawie znaleziono go martwego. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. Kościół anglikański ma pierwszą kobietę biskupa. Została nim wielebna Libby Lane. Drugi w hierarchii kościoła anglikańskiego, arcybiskup Yorku, John Sentamu, poprowadził uroczystość jej wyświęcenia. Jedyny zgrzyt nastąpił, kiedy zadał zwyczajowe pytanie. Czy jest waszą wolą, aby ją teraz powołać? Kongregacja potwierdziła gremialnie zgodę, ale przy jednym głosie sprzeciwu. Nie, tego nie ma w Biblii. Z całym szacunkiem, wasza wielebność, chcę zwrócić uwagę na tę zasadniczą przeszkodę. Arcybiskup odczekał chwilę, po czym poprowadził dalej ceremonię, a protestujący samotnie ksiądz wyszedł z katedry. Rzecznik kościoła podkreślił potem, że był to jedyny głos sprzeciwu wobec gremialnego chóru akceptacji pierwszej kobiety biskupa. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I to wszystko w tym serwisie Trójki. W studiu już jest Krzysztof Łoniewski, czas na sport. Z nimi nigdy nie ma nudy. Nasi piłkarze ręczni zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Zagrają, bo po pełnym emocji meczu w 1/8 finału pokonali Szwedów 24-20. Nie byliśmy faworytami tego spotkania, przypomina Bartosz Jurecki. Drużyna szwedzka grała w tych mistrzostwach bardzo dobrze. Zabrakło im Kim Andersona, który jest reżyserem w ataku i ten atak im troszeczkę kulał. Świetna obrona, świetna drużyna. Pochwały dla każdego zawodnika, bo każdy zostawił wielkie serducho i no jesteśmy dalej. Dalej, to znaczy przed meczem z Chorwatami, ten w środę, jego stawką półfinał Mistrzostw Świata. Półfinał Australian Open ma już w kieszeni Tomasz Berdych. Czech całkiem niedawno w trzech setach pokonał Rafę Nadala. W drugim dzisiejszym ćwierćfinale Andy Murray spotka się z australijskim młokosem Nikiem Kyrgiosem. W turnieju tenisistek w półfinale zdążyły się już zameldować dwie Rosjanki. Maria Szarapowa po wygranej z Ożeni Bouchard i Jekaterina Makarowa, która nadspodziewanie łatwo poradziła sobie z turniejową trójką Simoną Halep. Tej decyzji Komitetu Wykonawczego UEFA należało się spodziewać. Piłkarskie Mistrzostwa Europy do lat 21 odbędą się za dwa lata w Polsce. W Pucharze Narodów Afryki organizatora poznaliśmy dwa miesiące przed turniejem, a ten powoli wchodzi w decydującą fazę. Znamy kolejnych ćwierćfinalistów, tym razem z grupy B. To Tunezja i Demokratyczna Republika Konga. Jeszcze więcej wiadomo w Pucharze Azji. Tu mamy już pierwszego finalistę. To Korea Południowa, która pokonała Irak 2-0. W drugim półfinale spotkają się Australia i Zjednoczone Emiraty Arabskie. I jeszcze meldunek siatkarski z Orlen Ligi Pań konkretnie. We wczorajszych spotkaniach zwycięstwa gości i to zwycięstwa bez straty seta. PGE Atomu Trefol Sopot z Tauronem Banimex, MKS Dąbrowa Górnicza i Impelu Wrocław z Aluprofem Bielsko-Biała. Zima. Kto do pracy? Można wyjść dziś odrobinę wcześniej, żeby się nie spóźnić. Pani Małgosia się boi, bo to pierwszy dzień w pracy, żeby nie było żadnej, przepraszam za stwierdzenie, wtopy dnia pierwszego. Proszę się nie martwić, wszystko będzie na pewno dobrze. Dziś pogoda taka, jak powiedziałem. Śnieg w zachodniej połowie kraju i te opady będą się przesuwać także na wschód. Będą się też zmieniać w deszcze ze śniegiem. Na Pomorzu możliwe opady marznące. Tego deszczu więcej właśnie w północnej części kraju, a we wschodniej o poranku możliwe także przejaśnienia. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie powoli rośnie, bo na razie, a w zasadzie w południe w Warszawie, będzie 997 hektopaskali. W Szczecinie dziś najcieplej, tam 4 stopnie powyżej zera, niewiele mniej, bo 3 w Pile, Opolu i Szklarskiej Porębie, 2 w Trójmieście, Poznaniu i Zielonej Górze, a 1 stopień w Łodzi, Toruniu, Katowicach i Krakowie. Za to 0 w Olsztynie, Lublinie, Rzeszowie i Warszawie, a minus 1 i tam najchłodniej w Suwałkach i Augustowie. I słuchacz od razu zareagował na takie wieści. Może u nas najzimniej, ale mamy czarne, suche drogi i zielone trawniki. Pozdrawiam, napisał pan Sylwester z Białegostoku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Planujesz zakup auta? Szukasz najlepszej oferty? To już ostatni dzwonek, by kupić Hyundai'a z rocznika 2014. Skorzystaj z promocyjnego pakietu korzyści GO i zyskaj nawet 14 600 zł. Jesteś przedsiębiorcą? Także dla Ciebie mamy specjalną ofertę. Nie zwlekaj! To już ostatnie samochody na tak korzystnych warunkach. Zapraszamy do salonów Hyundai'a.

No nie wiem, czy powinienem o tym mówić na antenie. O franku na przykład. O, i co pan doradził w sprawie franka? Aktywność rządu. Ale jaką? Taką aktywność, która doprowadzi do? Która już doprowadziła do, po pierwsze, twardego stanowiska komitetu ja mam zawsze problem. Stabilności finansowej. Właśnie, bo ja używam europejskich nazw i proszę, może pan użyć europejskiej. Nie, bez znaczenia. Mieliśmy się z Radą Ryzyka Systemowego, która jest w Unii Europejskiej. To jest to samo, tylko że na szczeblu europejskim. Przepraszam. Już doprowadziliśmy do tego, że stanowisko komitetu jest bardzo ostre i bardzo stanowcze wobec banków. To z kolei wymusiło na bankach deklaracje dotyczące choćby ujemnych stawek Liboru, ale również wzięcia pod uwagę innych aspektów kredytu. Jakby takim zadaniem rządu, wydaje mi się, znaczy intencją, może nie zadaniem rządu, bo to nie jest tylko intencja. Strasznie aktywny jest też tutaj tak fizycznie, bo cały czas ja coś jestem całym sobą, proszę pani. Tak, pan cały czas w coś uderza. Tak. Postaram się. Wytrąciła mnie pani, widzi pani z rozmawialiśmy o... Tak, o franku, ja wiem, pamiętam. Dzisiaj jesteśmy na etapie takim, że mamy sformułowaną pewien katalog zadań, do których już nawet zobowiązały się banki, że je uczynią. Ale uważam, że ta aktywność rządu jeszcze się nie zakończyła i również Komisja Nadzoru Finansowego. Dzisiaj przed nami jeszcze wyzwanie. Może rząd zrobić, jeśli dzisiaj, już zaczęliśmy o tym rozmawiać? Musimy zrobić, zbliża się koniec miesiąca i to jest zazwyczaj okres, kiedy ludzie spłacają raty kredytów. Dzisiaj jest bardzo ważne, żeby te deklaracje banku, bo mamy sytuację taką, że komitet zażądał pewnych rzeczy, czy zwrócił uwagę, nazwijmy to pewnym rodzajem rekomendacji do banków. Banki zgodziły się z tymi rekomendacjami. Dzisiaj jest bardzo ważne, żebyśmy przypilnowali, żeby one to zrealizowały, bo to nie jest z mojej strony jakiś atak w stosunku do systemu bankowego, ale wiemy, że banki bardzo szybko realizują pewne działania, kiedy są one dla nich korzystne, a zwlekają nawet 3 miesiące, zasłaniając się na przykład 3-miesięcznym Liborem, kiedy muszą na przykład obniżyć wysokość rat. Więc dzisiaj nasza rola polega na tym, żeby doprowadzić do jak najszybszej reakcji banków, jak najszybszej, mam na myśli dni, a nie tygodnia, na pewno nie miesiące. Pani premier dzisiaj spotyka się z panem w tej sprawie również, z panem ministrem Jakubiakiem, szefem Komisji Nadzoru Finansowego. Wydaje mi się, że nie można zarzucić rządowi w tej sprawie bierności. A czy ktoś panu proponował być rzecznikiem? Pani premier nie. Rozmawiała, a pan jest zainteresowany? Pani, proszę pozwolić mi na antenie nie odnosić się do pewnych spekulacji i jakby relacji wewnętrznych pomiędzy szefową, panią premier, która jest moją szefową, a mną. Chciałbym, żeby te sprawy pozostawały między nami. Ale w ogóle nie rozumiem teraz tego, co publiczne. Pan mówi. Będzie... Ja pytam, czy dostał pan propozycję bycia rzecznikiem? Bardzo proszę, Ja pani odpowiedziałem na pani pytanie. Nie dostałem takiej propozycji, natomiast zapytała mnie pani, czy jestem zainteresowany, czy nie jestem zainteresowany. Chciałbym tego typu dywagacje pozostawić między mną a szefową moją. Aha, czy jest pan zainteresowany, a nie dostaje pan propozycji? No bo to taka odpowiedź od razu nasuwa takie wnioski. To jest moja odpowiedź. A pani ma prawo jako dziennikarz, ale każdy, kto nas słucha, ma prawo do własnych interpretacji i ocen. A kto będzie rzecznikiem wobec tego? Muszę się odwołać do odpowiedzi z pytania pani poprzedniego, to znaczy chciałbym, żeby to pozostało przedmiotem spekulacji do czasu, aż pani premier nie ogłosi swojej decyzji. A jakiego typu to powinien być człowiek? To powinien być fighter, czy ktoś, kto będzie przekazywał komunikaty rządu, jakieś, nie wiem, będzie udzielał informacji? Na pewno. Wyłącznie na podstawie tego, do czego będzie zobowiązany przez rząd, czy też przez rząd upoważniony, czy będzie to osoba o tak szerokich horyzontach, że będzie mogła sama też podjąć rozmowę z dziennikarzem? Bo różne są typy rzeczników, jak pan wie. Słuchałem uważnie tych wszystkich cech, które pani wymienia. Ja osobiście uważam, że to można wszystko połączyć i to byłby chyba pewien ideał. Gdyby to była osoba, która potrafiła połączyć jedno z drugim. I tyle. I bez nazwisk. No ja nie mogę pani podać. Dobrze, to jakiego typu rzecznika potrzebuje rząd na te czasy, kiedy związki zawodowe tutaj grożą protestami, pomimo że są rozmowy o dialogu, ale jednak to nie załatwia tych spraw. Ja myślę, że ten katalog cech, który powinien posiadać pani świetnie, świetnie to skatalogowała wręcz. Więc wydaje mi się, że to powinna być taka osoba dokładnie. Czyli Małgorzata Kidawa-Błońska. Jeśli pani pyta mnie o cenę, to uważam, że to jest osoba, która posiada wszelkie cechy ku temu, by i świetnie mi się z nią współpracuje. Wydaje mi się, że dobrym kandydatem, ale to jest decyzja pani premier. Proszę ode mnie nie oczekiwać w tej materii żadnych nic więcej, o tak. A propos doradzania Czy to może pan, czy ktoś inny doradził pani premier wejście w dosyć ostrą polemikę z kandydatem na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości w sprawie jego wypowiedzi o wojsku na Ukrainie? Ja po pierwsze nie uważam, żeby weszła w jakąś ostrą polemikę, tylko wyraźnie zwróciła mu uwagę na pewne rzeczy. Nie. No to nie, pani, nie a tylko. Mogę wyrazić własną? A proszę wyrazić. Proszę pani, ja chciałbym pewną sytuację na pani nakreślić, bo też chciałbym, żeby to z tej perspektywy było widziane. Mhm. Proszę zwrócić uwagę, że w Unii Europejskiej toczy się od dłuższego czasu. Ja kilka minut temu w innej stacji radiowej słyszałem Pawła Kowala, który mówił, że tak naprawdę w tej dziedzinie Unii Europejskiej już nie ma. My uważamy, że Unia Europejska jeszcze w tej dziedzinie, tak jak w każdej innej, istnieje. I chcielibyśmy, żeby Unia zajęła po pierwsze twarde stanowisko wobec Rosji, a po drugie, żeby to stanowisko było wspólne. I twarde mam na myśli sankcje, a nie wysyłanie żołnierzy, i sankcje dalej, znacznie dalej idące niż dzisiaj. I teraz w sytuacji takiej, kiedy my jako Polska, bardzo często, przypomnę, że chyba najostrzejszy głos w tej sprawie w ostatnich dniach zajął Donald Tusk. My jako Polska często jesteśmy przez naszych oponentów w Unii, czasami takowych mamy, znacznie bardziej wyrozumiałych wobec Rosji. Jeżeli my przez nich jesteśmy przedstawiani jako jastrzębie, jako ci, którzy próbują nadmiernie eskalować relacje Unia Europejska-Rosja. Jeżeli oni od kandydata na prezydenta słyszą, że należy, cytuję dokładnie, rozważyć możliwość obecności militarnej, nawet w ramach NATO, to dyskusja, nasze argumenty w dyskusji wewnętrznej, w stosunku wewnętrznej natowskiej, wewnętrznej unijnej, dotyczącej relacji z Rosją, jest taka. Panowie, wy byście chcieli wojska wysłać. W związku z tym to osłabia stanowisko Polski. To osłabia integralność Unii Europejskiej, bo takie wypowiedzi szkodzą polskiej polityce wewnątrz Unii i wewnątrz natowskiej. Z tej perspektywy proszę na to patrzeć. To była wypowiedź niemądra i jedyne, co mam do powiedzenia w tej sprawie, to cieszę się, że kandydat pan Duda wycofał się z tych niemądrych Ale słów. Po co? Niezupełnie te słowa brzmiały tak ostro i wyraźnie, jak pan to teraz przedstawił. Ja natomiast pani premier... Zacytowałem literalnie. Natomiast cytując literalnie pani powiedziały premier... Powiedziały to zanim agencje prasowe i na wschodzie, i na zachodzie, że należy rozważyć, czy to w NATO, w ramach NATO, interwencję zbrojną na Ukrainie. Więc chciałbym pani powiedzieć, nie ma innego kraju w Europie, nie ma innego poważnego polityka w Europie, który nawet w ramach NATO rozważa interwencję militarną na Ukrainie. Ja spędziłem ostatni weekend na Ukrainie. Nie ma polityka ukraińskiego, który wymagałby od nas poważnego interwencji militarnej. Oni mówią, powiem, co twarde pani... sankcje. Twarde sankcje wobec Rosji. Pan jest świetnym fajterem, powinno ale teraz się... ja. Powiedziała pani premier, pani że... jest świetnym fajterem. Powiedział, że powinniśmy wysłać żołnierzy, cytuję teraz panią premier, na Ukrainę. Przerażające, jeśli priorytetem w programie wyborczym przyszłego prezydenta jest taka deklaracja. Mówisz gdzie pani? Tam była? A gdzie tam było powiedziane, że to jest priorytet w jego programie wyborczym? Proszę pani, jeżeli nie my, tylko, no co prawda nie program Trzeci Polskiego Radia, ale radio RMF robi newsa na 3 godziny z informacji. Proszę przeczytać te informacje. Przecież to, ale proszę, no to jest, proszę pozwolić. Proszę ale mi pozwolić. To nie jest... Pani miała okazję przed chwilą zadać pytanie. Ale ja chciałbym trzeba, mieć możliwość na nie trzeba odpowiedzieć. Sięgnąć do źródła. No ale sięgamy do źródła. Źródła, jest, proszę, pani, są takie, źródła proszę pani są takie, że polscy dyplomaci musieli się tłumaczyć w innych krajach i na wschodzie i na zachodzie z wypowiedzi kandydata na prezydenta. I Polska po raz kolejny była przedstawiana jako ta, z powodu tej niemądrej wypowiedzi, jako ta, która chce prowadzić agresywną, chce wojnę prowadzić z Rosją. To jest problem. My nie możemy postrzegać tego pomiędzy dyskusją pomiędzy kilkoma studiami radiowymi i korytarzem sejmowym, tylko światem, w którym po pierwsze toczy się twarda wojna na Ukrainie, gdzie giną ludzie, oraz światem Zachodu, gdzie politycy, czyli głowy wszystko państw, jest dobrze, nawet jak sprawa skończy się w sądzie. Państw, tak? Proszę pozwolić. Gdzie głowy państw podejmują decyzję o dzisiaj. Przecież pani widzi tą dyskusję. Na naszych oczach widzi pani ludzi, którzy mają ewidentnie miękkie, słabość do Rosji, miękkie stanowisko. Pan powinien być Rosji. Rzecznikiem rządu. Dziękuję bo pani pan za komplement. Chce mnie tutaj zagadać. Ale proszę pani, no, próbuję pani wyjaśnić poważną kwestię. Znaczy, to nie jest tak, że troszkę... kandydat na prezydenta może sobie powiedzieć byle co i potraktować, że rzecznik go wytłumaczy, a wszyscy go rozumieją inaczej, a rzecznik go rozumie dobrze. No to są poważne rzeczy. Poważna sprawa kandydowania na prezydenta, poważna sprawa bycie prezydentem. Trzeba do pewnych rzeczy dorosnąć. Życzę tego panu Dudzie. A dyplomaci nie muszą się tłumaczyć. Muszą. Ale teraz chwileczkę, czy ja mogę skończyć pytanie? Czy dyplomaci muszą się tłumaczyć ze słów swojego szefa na temat Auschwitz? Mówię o Grzegorzu Schetynie, o panu ministrze, który był nie uprzejmy wykluczam, że były takie to, pytania co powiedział. Jeżeli były takie pytania, w jakich na pewno były reakcje w Rosji. Ale myśli pan, że Grzegorz Schetyna powiedział to, no po prostu tak mu się wyrwało, czy buduje jakąś taką swoją pozycję w kontrze Grzegorz Schetyna, trzeba patrzeć na Grzegorza Schetynę jako polityka z całym jego wizerunkiem. Znaczy, to jest człowiek, który jest wychowany w bardzo bliskiej mi również tradycji, silnej tradycji niepodległościowej. Tradycji, gdzie świat jest bardzo oparty na prostych, najważniejszych zasadach. Gdzie jest coś takiego jak ojczyzna, jak naród, jak niepodległość kraju, jak integralność kraju rzeczą ważną. To jest człowiek, który ma również korzenie. Rodzina ma korzenie lwowskie, więc jest to człowiek wykonany w pewnej kulturze i tradycji. Panie, i w przekonaniu, proszę sobie pozwolić, że z komunizmem Ukraina, Lwów, Polska spotkała tylko tragedia. I mówienie przez pryzmat, robienie mitu... Popełnił błąd czy nie? Ja bym tego tak nie nazwał. Nie nazwałbym tego tak. Proszę pani, robienie mitu... Ja rozumiem, że Rosjanie mogą sobie z Armii Czerwonej robić mit. Mit, który jest mitem założycielskim Związku Radzieckiego. My tego robić nie musimy. My mamy prawo mówić, jaka była ta wojna i jaką rolę również w tej wojnie pełniła ta armia. Wiem, że to nie jest sprawa rządu, ale teraz ludzi, zapytam o pana opinię, czy... Ale nie... pamiętamy też również o źle, które Armia Czerwona uczyniła narodowi polskiemu i ukraińskiemu. Trzeba mówić prawdę. W polityce prawda jest rzeczą podstawową. Czy nie zaproszenie rodziny rotmistrza Pileckiego na obchody rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz to jest błąd, to jest skandal? Ja przeczytałem tylko nagłówek artykułu. Nie znam tej sprawy. Ja A wiem to już od kilku dni jest ta sprawa. Przepraszam, nie zajmowałem się tym. Powiem tak, wiem, bo również premier, wyjaśnialiśmy tę kwestię, dla mnie ona była zaskoczeniem. Nikt nie dostawał zaproszeń na tą uroczystość. Nikt z polityków chyba. No możliwe. Jeżeli uczyniono w tej sprawie, czy nie uczyniono czegoś, co powinno się uczynić, to powinno się ten błąd naprawić. Przeprosić, naprawić i zadbać o to, żeby rodzina rotmistrza Pileckiego mogła tam być. Jeżeli jest to do naprawienia, ja obiecuję pani, jeżeli to jest możliwe do naprawienia, ja po wyjściu z tego studia spróbuję, nie wiem, poprosić nawet służby kancelarii, czy tam kogoś można to osoby dowieźć do Auschwitz, czy nie wiem, czy nadzieję, to że nie jest osoby za późno. Z Polski, czy z zagranicy. Nie znam po prostu sprawy, przepraszam za to. Czy to jest prawda, że pani premier zależy na tym, żeby był inny kandydat na głównego inspektora ochrony danych osobowych niż ten, którego wcześniej zgłosiła Platforma? Ja też zauważyłem to w dzisiejszej prasie. Kancelaria premiera nie zajmuje się takimi sprawami. Pani premier osobiście chyba też się nie zajmuje takimi sprawami. Ale jest szefową Platformy. Tak, oczywiście, mam świadomość. Wydaje mi się, że to jest jakiś spór w klubie, że widocznie w klubie nie było zgody na kandydata, który został wycofany, czy który się wycofał w ostateczności, widząc, że chyba nie ma zgody w klubie. Ważne jest, na pewno pani premier życzy sobie, żeby klub jak najszybciej w tej sprawie miał stanowisko. Czy Platforma chciałaby, żeby Bronisław Komorowski był wspólnym kandydatem PSL-u i właśnie waszej partii? Jo, czy to było jeszcze dobre? Nie mamy jeszcze ogłoszonych wyborów i to jest sprawa dosyć delikatna, bo jednak łączy nas z PSL-em wiele. Łączy nas rząd, łączy nas przekonanie, na pewno, bez względu na to chyba kogo wystawi PSL, łączy nas przekonanie, że dobrze byłoby, gdyby ostatecznie to pan prezydent Bronisław Komorowski był naszym prezydentem przez kolejne 5 lat. Ale mamy też pewne własne interesy. PSL jest osobną partią, my jesteśmy osobną partią. To wymaga, po pierwsze, żeby ten projekt był dobry, to wymaga pewnej delikatności, zrozumienia interesów partnera i wydaje mi się, że nie powinniśmy ani czynić presji na Polskim Stronnictwie Ludowym. Powinniśmy dojrzeć do tej decyzji i powinniśmy dać sobie szansę. Platforma, przede wszystkim pan prezydent, Platforma i Polskie Stronnictwo Ludowe, żebyśmy wypracowali formułę współpracy, dopiero później ogłaszali, a nie za pośrednictwem mediów składali sobie propozycje. Dziękuję. Sławomir Nitras, doradca premier Ewy Kopacz. Trzymamy za słowo w sprawie rodziny rotmistrza Pileckiego. Będę postarał się. Ja tam się do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają państwa Włodzimierz Jętarski i Przemysław Kotowski. Panie Włodzimierzu, trwa okres wyprzedaży i jak co roku dylemat, które auto wybrać? Ja ten dylemat, proszę pana, mam już za sobą. przejrzałem wszystkie rynkowe oferty i mam swojego faworyta, który ma 6 hybrydowych modeli w swojej ofercie w ciągu 2 ostatnich lat. Miał 12 premier i ma coś jeszcze. Co takiego? Niezawodność, która była, jest i będzie. Myślę o Toyocie. A poleciłby pan własnej żonie? Nie tylko własnej, tym bardziej, że modele 2014 roku w Toyocie są teraz na wyprzedaży. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Chcesz dobrze rozpocząć 2015 rok? Wybierz tablet Huawei MediaPad M1 z 8-calowym wyświetlaczem i internetem mobilnym już za 0 zł na start w Orange. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W sprawie fotelików trwa dyskusja. Państwo przesyłają ranek@polskiradio.pl, listy elektroniczne. Dlaczego nie ma fotelików w autobusach komunikacji miejskiej? Jestem kierowcą MPK od 35 lat i widzę, co dzieci robią podczas jazdy autobusem. O co cała ta dyskusja, pyta pan Jacek. Przecież nie zabronili wozić dziecka powyżej 135 cm w fotelikach. To rodzic decyduje, kiedy przestawić i przestać używać fotelik. Nikt tam nam nie zabroni wozić dziecka do 10 roku życia. A czy jest to jakaś ustawa, pyta ktoś inny, która wprost nakazuje rodzicom zakładać dzieciom kurtki zimą? 8:30. Czas na skrót najnowszych informacji. Beniamin Filip. Mamy katalog zadań, do których zobowiązały się banki, ale aktywność rządu w sprawie frankowiczów jeszcze się nie zakończyła. Tak kilkanaście minut temu mówił w Trójce Sławomir Nitras, doradca premier Ewy Kopacz. Dzisiaj nasza rola polega na tym, żeby doprowadzić do jak najszybszej reakcji banków, jak najszybszej, mam na myśli dni, a nie tygodnie, a na pewno nie miesiące. Pani premier dzisiaj spotyka się w tej sprawie również z panem ministrem Jakubiakiem, szefem Komisji Nadzoru Finansowego. Jutro nowe propozycje rozwiązań dla osób, które wzięły kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, przedstawić ma wicepremier Piechociński. Ukraiński parlament uzna dziś Rosję za państwo agresora, wynika z nieoficjalnych informacji. Liderzy parlamentarnych frakcji mieli to ustalić z prezydentem Petrem Poroszenką. Po wydarzeniach w Mariupolu rząd w Kijowie wprowadził wczoraj stan wyjątkowy w obwodach ługańskim i donieckim, a w całym kraju stan podwyższonej gotowości. W nocy na nadzwyczajnym posiedzeniu zebrała się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Zastępca sekretarza generalnego ocenił, że sobotni atak prorosyjski separatystów na Mariupol był umyślnie wymierzony w cywilów i może być równoznaczny ze zbrodnią wojenną. Zaapelował do Rosji, by wezwała separatystów do zaprzestania działań militarnych. O to samo apeluje wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis. Wzywamy Rosję, by przestała wspierać wojskowo, politycznie i finansowo separatystów. To kluczowy element, który będzie brany pod uwagę w trakcie przeglądu sankcji. O dalszych relacjach Unii Europejskiej z Rosją i sankcjach rozmawiać będą w czwartek ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich. Kurdyjscy żołnierze odbili z rąk dżihadystów syryjskie miasto Kobane. Po ciężkich walkach wspierani przez naloty sił międzynarodowej koalicji opanowali ponad 90% jego terytorium. Zakaz picia alkoholu na plaży. Uchwałę w tej sprawie przegłosowali sopotcy radni. Taki zakaz od lat obowiązuje już w Gdańsku i Gdyni, a chodzi oczywiście o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad morzem. Patrzę szybko, w takim razie jaka pogoda dziś w Sopocie i na Pomorzu. No i to są informacje takie, że tam raczej opady deszczu i deszczu marznącego. A poza tym w zachodniej połowie kraju śnieg i śnieg z deszczem. Miejscami także marznące opady. We wschodniej połowie kraju na początku dnia słońce, ale w ciągu dnia z zachodu nadciągną chmury i z tych chmur będzie pruszył biały puch. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie 997 hektopaskali w południe w Warszawie, a termometry wskażą od minus 1 stopnia w Suwałkach, plus 1 w Piotrkowie, Bielsku i Włocławku, do 4 stopni powyżej zera w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Omijam bokiem, omijam bokiem, omijam bokiem. tam z daleka, bo w innej przestrzeni coś lepszego czeka. Omijam bokiem wasze kariery, omijam polityczne afery, omijam bokiem wasze kamery, nie ze mną te numery. Omijam bokiem wasze konwenanse, wydziale na pewno nie był już szympansem. Moi szacowie to pospici, choć są teraz trochę ukryci. Yo, hej! Gaga i Zielone Żabki to już za nami, teraz Łukasz Walewski i jego goście. Cezary Łazarewicz wprost, dzień dobry. Dzień dobry. I Janusz Orlicki, fakt. Kłaniam się, dziękuję. Panowie, dziś 70. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz. Wokół tych obchodów jest kilka kwestii, które mogą odciągać uwagę od zasadniczych uroczystości. Brak Władimira Putina i zarzuty ze strony szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa, że są obawy, czy Polacy nie będą próbowali fałszować historii. No, czy sprawa raczej wewnętrzna, czyli brak zaproszenia dla rodziny rotmistrza Pileckiego. Czy faktycznie te sprawy mogą przyćmić te obchody, pan redaktor Rolicki? No, wie pan, w jakim sensie, w sensie politycznym, to niewątpliwie tak, bo już mamy awanturę na skalę europejską, bo Rosjanie wypisują, robią różne dziwne rzeczy i przypisują nam rusofobię i inne grzechy. I to wynikło z pewnej naszej niezręczności, a także sądzę, z braku jakiejś koncepcji obejścia tej rocznicy, bo rzeczywiście 70. rocznica Oświęcimia to jest coś niezwykłego i w związku z tym Polska powinna była to rozegrać też w sferze intelektualnej, to znaczy powinno się odbyć jakieś poważne po prostu sympozjum, jakieś przy okazji powinno się po prostu, no trzeba o czymś takim pomyśleć dostatecznie wcześnie i coś takiego zorganizować. A tym bardziej, że my przez ciągle z Oświęcimiem mamy ten problem, że powtarzają się te opinie o polskich obozach i tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba było z tego wszystkiego wyjść ciosem. Choć polska dyplomacja twierdzi, że akurat z tym sobie świetnie od lat daje radę i ta kampania walki ze sformułowaniem polskie obozy koncentracyjne odnosi sukces. No wie pan, sukces. No daje radę, ale to się sumuje jakoś, to wie pan. W tej chwili rzeczywiście już grozimy procesami i tak dalej. Ale obok tego mamy takie niezręczności jak ta Schetyny o tym, że Ukraińcy wyzwolili obóz i co uważam było po prostu niemądre i rzeczywiście Rosjanie wykorzystali to i w tej chwili wykorzystują. Ale to nie było... W gruncie rzeczy jest to woda na młyn rosyjskiej ksenofobicznej polityki, gdzie pokazują, od jaki świat jest okropny, a Polacy szczególnie. I takich argumentów no polityk, wybitny polityk nie powinien absolutnie dostarczyć. Redaktor Łazarewicz. Ale tutaj ja mam takie wrażenie, że ta wypowiedź Schetyny to tylko była pretekstem do tego, żeby nie przyjechać, bo wiadomo było, że Putin nie przyjedzie do Oświęcimia i to już wcześniej były takie sygnały i to było logiczne. A czy to międzynarodowa była klęska, źle przygotowane? No nie sądzę. No przyjeżdża około 50 przywódców światowych do Oświęcimia. No też musimy wziąć pod uwagę, że to ma wymiar symboliczny, te uroczystości. Zresztą ja dodam pytanie pomocnicze, bo dość długo polska dyplomacja zastanawiała się, jak ten problem rozegrać i specjalnie zastosowano, z tego co słyszałem, formułę otwartą, aby nie było sytuacji, w której zapraszamy Putina, a on wtedy odmówi, nie przyjedzie. No, myślę, że to jest jakieś rozwiązanie. Ja się zgadzam z tym, że to bardzo bolesne jest dla Rosjan stwierdzenie Schetyny, bo ta cała historyczna polityka oparta w Rosji jest o wielkie zwycięstwo ojczyźniane. To jest coś, na czym się buduje całą tożsamość narodową i teraz, kiedy Rosjanie usłyszeli, a propaganda to zwielokrotniła, że obóz w Oświęcimiu nie wyzwalała Armia Czerwona czy Rosjanie, a tylko Ukraińcy, no to musi być strasznie bolesne dla Rosjan. Ale tu jest chyba clue, no bo nie było takiego człowieka jak Sowieta, prawda? Tylko byli Rosjanie, Ukraińcy, Tatarzy. No, nie, wydaje mi się, że to była trochę niezręczność ze strony ministra spraw zagranicznych, wiedząc, jaką wagę Rosjanie przywiązują do tej wojny ojczyźnianej, do tego, co się tam działo, do tych ofiar, do pomników związanych z rocznicą, z wojną. To jest no nie tak, do ale pomyślenia. Rosjanie stanowili w Związku Radzieckim 60% ludności, więc przez to to był po taki sam mniej więcej procent jak Polacy w III Rzeczpospolitej, w II Rzeczpospolitej, której były rzeczywiście 35% mniejszości. Tylko, że trochę, panie Januszu, ale jest tak, że to Rosja przejęła całą tradycję Armii Czerwonej, rewolucji październikowej, wszystkich tych zwycięstw i do tej pory to tam się, jak pan popatrzy na te manifestacje, które się odbywają 9 maja, to jednak to jest pokaz siły i odwołania się wielkomocarstwowości. A co panowie na taką opinię Łukasza Adamskiego z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu? Demokratyczna Ukraina broniąca się przed rosyjską agresją w znacznie większym stopniu reprezentuje ideały koalicji antyhitlerowskiej niż obecna Rosja uciekająca się do wojny jako instrumentu rozstrzygania sporów. No bo przecież za naszą mezą tak naprawdę toczy się wojna. No ale ja myślę, że ten schemat koalicji antyhitlerowskiej i prohitlerowskiej jest no już dzisiaj nieprzystający do rzeczywistości. Może to publicystycznie ładnie wygląda ta wypowiedź, ale ona się ma nijak do tego, co się teraz dzieje. No, trudno porównywać Putina, mimo całej okrutności tej wojny, do Hitlera. Nie pan, no, musimy spojrzeć na tę wojnę trochę z pewnego, już mamy perspektywę i spróbować zobiektywizować ją, bo oficjalnie oczywiście to była walka demokracji z totalitaryzmem, ale jak się tak spojrzy na efekty, no to jednak główną rolę w tej wojnie odegrał Stalin, a Stalina trudno nazwać demokratą. Wie pan, i w związku z tym owoce tej wojny były też takie, że pół Europy dostało się w ręce Stalina, więc w sumie karta atlantycka rzeczywiście była piękna i jak gdyby przesłanki były bardzo ładne, tylko że co z tego wynikło? Wynikł z tego porządek jałtajski i wynikło z tego zniewolenie połowy kontynentu, więc można powiedzieć, że hasłowo to rzeczywiście no, była to wojna demokracji ze strasznym nazizmem, a w rzeczywistości to przecież Związek Radziecki był bardzo, bardzo w sumie podobny i zresztą bardzo dobrze się czuł Stalin w sojuszu z Hitlerem. A wracając do sprawy rotmistrza Pileckiego i braku zaproszenia dla jego rodziny, bo tutaj organizatorzy także tłumaczą się właśnie tą formułą braku zaproszeń. Zapraszano jedynie imiennie tych, którzy przetrwali, wyszli z Auschwitz i teraz mogą o tym opowiadać. Myślę, że nic by się nie stało, gdyby organizatorzy zaprosili właśnie córkę rotmistrza Pileckiego. Ja wiem, że z tym jest pewien problem, bo córka rotmistrza Pileckiego jest bardzo bojowa i krytycznie nastawiona do obecnej rzeczywistości, tak powiem eufemistycznie, i może obawiano się jakiegoś skandalu z tym związanego, ale to nieładnie wyszło, nieładnie to brzmi, kiedy się słyszy, że ktoś taki nie został zaproszony. Wie pan, to jest problem prasowy, dlatego że oczywiście rotmistrz Pilecki ma świetną kartę i rzeczywiście odegrał swoją znaczącą rolę, ale ludzi wielkich, znaczących zginęło tak wielu w Oświęcimiu, że w gruncie rzeczy nie sposób w ten sposób różnicować tych zaproszonych. Ja uważam, że przykładowo pani jego córka, czy tam z jego rodzina ma prawo, możliwość przyjazdu i na pewno zostałaby uhonorowana, ale robienie z tego wielkiego dramatu jest naprawdę przesadne. A teraz jeszcze na moment krótko poprosiłbym o skomentowanie dzisiejszego spotkania z panią premier rolników, którzy domagają się szybkiej wypłaty rekompensat dla tych, których uprawy zniszczyły dziki, rekompensaty dla producentów za dochody utracone po wprowadzeniu uboju rytualnego jego interwencję na rynku trzody chlewnej. Zapewne także i kwestia embarga się znajdzie. No ja tylko czekam na tą wielką kolejkę, która się pod kancelarią premiera Rady Ministrów ustawi, bo widać, że po sukcesie górników jest tak, że jak się uderzy i poszedł sygnał, że jak się przyciśnie, to może coś tam spadnie z pańskiego stołu, więc dzisiaj te rolnicy, jutro, nie wiem, stoczniowcy, nie, stoczniowców już nie ma. Energetycy tam są. No to pewnie znajdzie się grupy, duże grupy niezadowolonych, którzy będą próbowali uzyskać jakiś sukces finansowy od pani premier. No tylko, że codziennie praktycznie o tym słyszymy. Codziennie w mediach można przeczytać lub usłyszeć, że to jest właśnie rok wyborczy i próba licytacji. Pan, no dobrze, ale tutaj górnicy uzyskali swoje. Pamiętajmy zapewnienia rządu, że nie damy, a nawet złotówki, a jak się uderzyło i pokazało siłę, to okazało się, że można coś wydusić. No ale ciągle na tą sprawę górniczą patrzymy trochę, że tak powiem, wycinkowo, bo z jednej strony górnicy uzyskali to i owo, a z drugiej strony uzyskał też rząd. Dlatego, że po raz pierwszy zostały pewne rzeczy jak gdyby dopowiedziane jasno. To znaczy, można powiedzieć, że została wprowadzona zasada, że będzie restrukturyzacja kopalń, które nawalają. Przed tą restrukturyzacją broniono się jak nieprawdopodobnie i w gruncie rzeczy teraz starano się właściwie do tego nie dopuścić. Tu Kopacz to osiągnęła, więc dalej powodzenie restrukturyzacji kopalni Kazimierz bo jest tak dużym sukcesem, że to wskazuje, że może rzeczywiście ta metoda przyniesie efekty. A ja mam jednak... Jeśli chodzi o tych o rolników, to uważam, że jest to jednak trochę bezczelne, bo to jest rzeczywiście próba gry na rzekomej słabości rządu. To znaczy, jeśli rząd jest słaby, to go dobijemy. Mnie się to nie podoba i uważam, że tą metodą to można ten kraj tylko rozwalić, bo gdyby wszyscy niezadowoleni poszli, to dziennikarze powinni iść to dziennikarze szereg. To w pierwszym szeregu wyrwać ale, swoje. Ale tutaj ostatnie, ja nie sądzę, ostatnie zdanie redaktor Łazarewicz. Ja nie sądzę, że to chodzi o obalenie rządu. Tu chodzi o wyrwanie i to obojętnie jaki rząd byłby, to takie próby będą podejmowane. Jeśli rząd pokazuje słabość, to jest... Ale to jest pokazanie słabości, które można wykorzystać. I rząd pokazał coś takiego. Puentował Cezary Łazarewicz wprost. Dziękuję za pański czas. Janusz Olicki, Fakty, dziękuję. Kłaniam się. Dziękujemy bardzo. Z naszymi gośćmi rozmawiał Łukasz Walewski, a ja jako podskryptum do tego, o czym panowie rozmawiali, dodam, że wczorajsza pierwsza strona Washington Post i tam wyraźny cytat: obozy koncentracyjne prowadzone przez nazistowskie Niemcy w okupowanej Polsce. Brawo. Tu Trójka, audycja poranna za 14 minut, godzina 9. Nie ma wśród słuchaczy Trójki chyba takiego, który by się nie zachwycił tym utworem. Damien Rice i Takes a Lot to Know a Man. Zresztą sam to pięknie zaśpiewa. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand the warrior, the sage, the little boy in rage. It takes a lot to know a woman, a lot to understand what's humming. The honeybee, the sting, the little girl with wings. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know what you live. It takes a lot to breathe, to touch, to feel the slow reveal of one another. But it takes a lot to know a man, a lot to know, to understand the father and the son, takes a lot to know a woman, a lot to comprehend mother and the child, the muse and the beguile. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know and love what you wyciskacz łez z tego Irlandczyka. Damien Ray, say it takes a lot to know a man, to know a woman. Za 9,5 minuty godzina 9. A dziś państwo do siebie piszą i za naszym pośrednictwem bardzo nam miło i dziękujemy. Mężowie do żon, żony do mężów. No jeszcze jeden list przyszedł. Mężowi, którego jeszcze nie mam, chciałabym przekazać, żeby się wreszcie odnalazł, bo siedzę tu i czekam na niego, a już by się przydał. Pozdrawiam, podpisane ja. Urywki. Urywki z rozrywki. Zima, zima, zima, zimowe wyprzedaże. Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Noworoczne szaleństwo wyprzedażowe wyraźnie jest w odwrocie i teraz naprawdę trafiają się okazje. Niesamowite, ile radości pod koniec stycznia może dać zakup sztucznej choineczki ze sznurem 250 żaróweczek, zestawu petard z szampanem i zapałkami kominkowymi, czy, jak głosi gazetka promocyjna, solidnych butów na całą zimę. Co prawda do sklepu wybrałem się po kostium Zorra na firmowy bal karnawałowy superbohaterów, ale jak się zorientowałem w trendach cenowych, to stwierdziłem, że odczekam z miesiąc, dwa i wtedy sobie ten strój nabędę za grosze. Na maskaradę wdziałem więc standardowy gajerek biurowy i wcisnąłem wszystkim, że to Superman przed akcją. Pod koniec imprezy było nawet kilka sytuacji uzasadniających wbicie się w niebieski trykot z peleryną i przylot paru osobom na ratunek. Przy okazji dodam, że znany z przekory główny księgowy przebrał się za Janosika, prezes zaś za Robocopa, ale od razu dał się rozpoznać, bo wyglądał tak jakoś zwyczajnie, jak na co dzień. Różnych sposobów na sprzedaż zalegających towarów chwytają się handlowcy. Total Last Sale, wyprzedaż powyprzedażowa, czyszczenie magazynów, końcówki serii do minus 100%, czy likwidacja kolekcji. Jedno stoisko od 2 lat jest w permanentnej likwidacji i nawet uruchomiło filię likwidującą się od dnia otwarcia. Mistrzowie okazji potrafią kupić ciuch z końcówki serii kasowanej kolekcji przy 80% rabacie. I to taki z dna magazynów, którego nie uświadczy się na manekinie. Może i coś jeszcze by człowiek przytargał z tych zakupów, ale żołądek na to nie pozwolił. Apetyczna hostessa w przebraniu serka topionego skłoniła mnie do spróbowania koreczków z nowego produktu w 6 smakach. Jej kolega po fachu, człowiek parówka, okazał się równie skuteczny. Mamy nawet razem zdjęcie. Po tych mielonych podrobach organizm zaabsorbował jeszcze próbki 3 nowych budyniów, deseru jogurtowego i krakersa z pesto. Mimo tych degustacji, przy wyjściu z handlowego pasażu i tak uwiódł mnie zapach świeżych ciasteczek dostępnych w 12 wariantach. Gdy ekspedientka podgrzewała mi 3 z wiśnią, 2 nadziewane twarożkiem i szpinakowe, zapytałem dla miłej atmosfery, jak sobie sama radzi z wypiekiem tylu sztuk, żeby były świeżutkie. Odpowiedziała, że bez problemu, bo to przyjeżdża mrożone z Wrocławia. W Legnicy to może nie robi wrażenia, no a w Rzeszowie owszem. Ale wie pan, teraz jest autostrada, to mogliby nawet nie mrozić. Chyba jednak jest taki wymóg, bo mój dostarczyciel pizzy niezmiennie go spełnia. Proszę pana, ale ta pizza jest zimna, zauważam.

Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tym